Sziasztok, ez a BB Rádió. Most az a koncepció van, hogy megpróbálunk rövidebb és gyakoribb BB Rádiót csinálni. Aztán vagy sikerül, vagy nem, mert igazából én húzítom meg mindig ezeket a dolgokat azzal, hogy nem érek rá, hogy felvegyük. Viszont jobb lenne tényleg, ha hetente jelentkeznénk. Legalábbis most mi jelenleg azt gondoljuk, hogy jobb lenne, ha hetente jelentkeznénk. És maximum nem egy órát fogunk itt mindenféle dolgot mesélgetni, hanem rövidebb etapokba le tudjuk, aztán kész. Talán úgy érdekesebb is lesz. Svéd zenék lesznek ma, úgyhogy a Crash Diet-tel fogjuk kezdeni, amit nem régen fedeztünk föl. Te fedezted föl, vagy én fedeztem fel? Hát nem tudom, nekem egy barátom mutatta, aztán belinkeltem neked is, de hogy igen, akkor te mutattad fel, nekem. Nem tudom. Nem, szerintem akkor te mutattad nekem. Jó, vannak ilyen felfedezéseink, úgyhogy most jön egy Crash Diet kezdetnek. Helyzet, hogy számlás kettő vegyítésekben vagyunk benne itt vadul, azt nem tudom, a múltkor elmondtuk-e, hogy tulajdonképpen egy premier szerveztünk moziban, és akkor jött volna webre, aztán hát ebből semmi nem lesz, olyan értem, hogy nem fogja webre jönni egyelőre, hanem 7 vagy 8 vetítés lesz szerte az országban. Már megvolt a budapesti premier után a nyíregyházi, szintén teltházzal, most pénteken fogunk menni Békés Csabára, utána fogunk menni Szegedre, azután fogunk menni Pécsre, utána fogunk menni Miskolcra, úgy néz ki, aztán Győrbe, aztán még lehet, hogy Székesfehérvárra is. A Győrit és a Székesfehérvárit még nem tudom biztosan, mert a Győrinek a szervezése Darázs Ádámon múlik, aki nem tudom, hogy elfele, föl kellett volna ma hívnom, csak nem sikerült, mert elfelejtettem, a Székesfehérvárit pedig szervezi egy srác. Egyébként a mozi előadásokat, ezeket nem mi kezdtük el fentről szervezni, hanem helyi személyek jelentkeztek, hogy ők ezt meg akarják csinálni, és akkor összehoztak valamit egy mozival, vagy egy művelődési házzal, vagy valami. A mozikkal kezd gondunk lenni, mert kezdenek flegmázni nagyon, most ez a dolog működik, kezdenek olyan árakat mondani, hogy azt mondtuk, hogy inkább köszi. Úgyhogy például a Békés Csabai az nem moziban lesz, hanem egy valamilyen, nem is művelődési ház, hanem konferencia központban, ami egy nagyon igényes és jó hely lesz, egy éve épült. Lehet, hogy nem lesznek full mozi körülmények, de igazából projektor van, hang van, ezen kívül mi kell még, szerintem nem lesz ezzel különösebb gond. Hát nem árt, hogyha van hely például. A helyen nincs gond, csak ugye az se árt, hogyha a jegybevétel az fedezi a bérleti, a helyi bérleti költségeit, és mint mondtam, kezdenek a moziban olyan összegeket mondani, hogy azt mondtuk, hogy azért ne vicceljünk. Az nem mindegy. Na, és akkor persze most ragozhatnám azt, hogy a Béla el fog mindenhova jönni a saját költségén, én el fogok menni mindenhova a saját költségén, mert a Karesz eljön a saját költségén. A Karesz kiszámolt, hogy 3000 kilométer lesz összesen. Az cirka, az ő számítása szerint 120 ezer forint üzemanyag költség, ami többe vállal azért, hogy mindegyik premiéren osz legyen és találkozzon az emberekkel. De ez nálam hasonló szinten megy. Béláról nem is beszél. Jó, hát próbálom őket elvinni, mert nekem nyilván ott kell lenni, de mindegy. Na, úgyhogy ennyit a támadásról, ez egyelőre dübörög, lesz hamarosan DVD, azt a rádió hallgatóknak szerintem előre elmondhatom, mert talán ők azok, akik a legjobban figyelnek ránk, és ők tudják meg a titkot. Nem tudom, neked mondtam-e, hogy hány kivágott jelenet van, amit a DVD... Nekem mondtad, sőt, én ki is találtam rögtön. Ki is találtad, de átlagosan szerintem egy DVD-n szokott lenni egy 5-6 kivágott jelenet, vagy 10, de most itt 29 kivágott jelenet lesz, ez mindegyik olyan, aminek valami tartalma van, tehát nem az, hogy most valamit elrontottunk, ki van vágva, és oda rakunk valami ganét a DVD-re, hanem olyan kivágott jelenet, amit be lehetett volna tenni, csak valamilyen nem tettük be, legfőképpen azért, hogy ne 2,5 órás legyen a film. Szóval ilyen dolgok vannak, de térjünk rá a aktualitásokra, amit mielőtt Marcus Haley és Troy Els visszavonulásával folytatunk. Én szerintem szedjük elő azt a Choice-it, akit mondtam neked ma délután, mert az érdekes. Én vele később akartam foglalkozni, de jó, viszonylag érdekes. Tehát Danica Patrickről van szó. Igen, te ismerted előtte? Persze. Én abszolút nem tudom, hogy találtam meg. Azt én sem tudom, de mindegy, ez nem is érdekes. Mit tudunk róla? Az, hogy róla, mit tudunk? Jó, ő egy autóversenyző, ha jól tudom, akkor ő most a NASCAR-ban indul. Nyert már futamot a NASCAR-ban, amivel, hát egyetem az első nők között van, de nem vagyok benne biztos, hogy ő volt az első. Abszolút. Én azt hiszem, valami japán futamot nyert meg, ami én szerintem női... Ez már nem is most volt, mostanra már lehet, hogy többet is nyert egyébként. Lehet. Nem követem nagyon a pályafutásra. Valami ilyesmi van, hogy ilyen összetett bajnokságban harmadik lett, tehát ilyen nagyon, nagyon komoly eredményei vannak. De ő egyébként azért érdekes, mert ilyen Super Bowl, ugye most lesz a Super Bowl, vagy már van, vagy volt? Már. Vagy volt? Ja, igen, jó, nem vagyok képben, de ugye a Super Bowl a minden évben nagyon komoly reklámkampányokat készítenek a cégek, és ugye ott volt egy pár Arnoldos bohóckodás is, amit láttunk, és nem is sikerült rosszul. Igen, ugye ez egyébként miért van? Tehát Amerikában a Super Bowl az magasan a legnézettebb esemény a tévében mindig, minden tehát évben. Ez egy nemzeti ünnep. Körülbelül az. És ilyen szinten kezelik. Azt hiszem, most még rekordot is döntött idén. Hát, nem lepülnék meg különösebben, de igen. Tehát ez egy olyan dolog, amit Amerikában mindenki néz. Nem lehet olyan embert látni, aki Amerikában a Super Bowl vasárnapján nem otthon ül a haverjaival, és nézi a tévét, meg zabál valami szart. De nem is mindenki, de azért sokan, és én azt hiszem, ez egy ilyen 110 milliós nézettség szintjén van. De nem akarok hülyeséget. Szerintem az még nagyobb is lehet. Lehet. Most kiugrízhatnánk, de felesleges most játszani itt a mindent. Nem érdemes igazából, ember, mindenki nézi. De az a lényeg, hogy ez egy nagyon komoly dolog, és ugye ez a Choice szerepelt már több évben is reklámban, de idén mindenki meglepődött, hogy mi történt vele, mert a női testépítőként rohangált ott a kamera előtt. Na és mi történt vele? Hát tettek rá szilikonizmokat. Erről beszéltünk a múltkor a Prometheus című nagyon rossz film kapcsán, ahol nem testépítőt választottak egy szerepre, és maszkírozták el idegennek, hanem egy színészre műizmokat pakoltak. Na és a Choice-t is ugyanígy csinálták meg. Így magunk között szólva azért ez egy egészen másik történet. mert még a Prometheusban egy névtelen asztalon senki volt 30 másodpercig a képernyőn, az egy dolog. Oda lehetett volna testépítő, és az tényleg egy kicsit igen, nem testépítőt választottak, de ugye nyilván egy Super Bowl reklámban. Hát nyilván is az volt a poén, hogy ő az, és most megdöbbentő, hogy ő kigyúrva látják a Chajszit, aki eddig egy ilyen kis csini, semmilyen kislány volt. De egyébként jók ezek a reklámok, amiben szokott szerepelni, nem tudom, megnéztél egy párat. Persze. Mindig az, hogy ilyen csajok, hogy hívják ezt a céget, aminél ő reklámarc? Hát ez egy nagyon jó kérdés, ez most nem szóval. Elfelejtettem, valami webbel foglalkozó cég, és ugye mindig arról szól a sztori, hogy különböző személyekkel találkozik, például megállítja egy rendőr gyorshajtásért, és felismeri, hogy jé, te vagy az a csaj, annak a cégnek az arca, és elkezdenek azok a csajok általában marhára vonaglani, meg táncolni, mert ők is ilyen arcok akarnak lenni. Érted? Nem. Tehát most mit mondjak ennek példának? Te telefonod ezre az enyém? Az enyém nem. Egyszerűen marhára nem jut eszembe, hogy melyik ez a cég, de tök mindegy. Képzeljük el azt, hogy emlékszel a Coca-Cola ezüst lányra? Nagyon régi nem, dolog nem volt. Emlékszem, de tök mindegy, de volt egy ilyen, hogy a Coca-Cola arca az az ezüst lány volt, aki egyébként egy ilyen mai celeb, csak nem jut eszembe, hogy ki az, de tök mindegy. És akkor az olyan, hogy képzeld el, hogy ez a Chajszi mászkál valahol, és aki találkozik vele, mindenki azt mondja, hogy jaj, te vagy az, én is ezüstlányt szeretnék lenni. És elkezdi rázni magát kurvára, hogy bizonyítsa, hogy ő milyen jó erre. Tehát például a Chajszit megállítja a rendőr gyorshajtásért, és felismeri, és elkezd neki ott izé vonaglani, meg fetrengeni a csajnak a motorháztetőjén, neki az egy ilyen izé táncműsort neki áll lenyomni a Chajszinak, és az meg így kaparja magát. Tehát az a poén az egészben, hogy mindenki rá akar hasonlítani, de ő kaparja magát, ezek milyen hülyék, hogy ez úristen. Ugyanez van a masszörnél, és a masszörcső is megismeri, te vagy az, és hú, én is szeretnék izé lenni, és akkor elkezdi marhára nyomni magát, és ez meg ott fogja a fejét, hogy biztos, hogy ezt akarod csinálni, ez kurva jó egyébként. Meg kell nézni, az a lényeg, hogy ez egy jó fejcsajnak tűnik, nagyon-nagyon tehetséges, és most műizmokat pakoltak rá a Super Bowl kedvéért. Csak úgy. Egyébként Jeff Longgal futott együtt, meg egy pár egyéb ragadt testépítővel. Igen, mert ugye a mellékszereplők, ezek profi testépítők voltak ebben a dologban. Nem hiszem, hogy mindenki, de voltak. Hát volt legalább egy. Igen, de rajtuk általában igazi izomzat volt. Hát igen, csak olyan off-szezonos dagadt témában, de ez nem számít igazából, nem ők voltak a lényegesek benne. De ugye azért vannak a Super Bowl-on ilyenek, ezt akartam elmondani korábban, hogy ugye nyilván brutális nézettség van, ahogy mondom, mindenki, aki számít, az ilyenkor nézi a tévét, és ugye az amerikai focit azt úgy kell elképzelni, hogy azt hiszem 1 óra, 60 perc az effektív játékidő, de mivel megállítják a meccset állandóan, ez úgy néz ki, hogy 3 óra alatt nem nagyon van foci meccs. És ha valaki... Így van. Tehát amikor az amerikaiak ott döglenek a kanapén, és nézik, hogy mi történik a tévében, nézik a Super Bowl-t, tehát akkor lehet nekik nyilván a leghatékonyabban eladni bármit, és erre az alkalomra, mert ez kvázi nem hát megy a fejükbe, igen. Számon külön reklámokat készítenek. Ezeket a reklámokat, ezek annyira kultikusak, ezek a reklámok, ezeket igen. Várják is. Persze. Tehát általában ezek hát mindig poénos reklámok, nem ilyen igen. Valamire kell gondolni. Úgyhogy ezeket várják is igazából a nézők elég komolyan. Igen, és egyébként amikor az előzeteseket láttam az Arnold reklámból, ami aztán készült, és ami így lement, akkor az meglehetősen szánalmasnak tartottam. Azt hittem, hogy kurva gáz lesz, de nem az. Vagyis nem volt az a teljes reklámot. Kitettem talán Twitterre. Kapcsolódik ide az a reklám, amikor Arnold a Ghost Gymben poénkodik? Nem hiszem. Vagy ez egy más, mert ugye itt is Arnoldot egy olyan szerepben látjuk, hogy be van öltözve egy ilyen pingpongozónak, egy tök más reklám, amiben nem ez a Chajszi szerepel, és ugye be van öltözve egy pingpongozónak, és akkor hosszú haj, vagy paróka van rajta, meg ilyenek, de és ugye ehhez kapcsolódik... Én magunk között szóval úgy néz ki, mint a Gálvölgyi szerintem, ami nem áll jól neki. Ez pont nem jutott eszembe, de nagyjából az a stílusú, mint amikor a Gálvölgyi parodizál valakit, és valamit raknak rá egy parókát, inkább ezt mondanám. Igen. Na de ez ugye Super Bowl miatt nem kapcsolódik, de volt Arnolddal egy olyan reklám történet, amikor a Gold Gymben, mint egy személyjegyző működik, és oda megy emberekhez, és mond nekik hülyeségeket. És ez igazából jó sikerült, mert Aronnak megszoktuk, hogy szánalmas dolgai vannak mostanában, a Governátor képregény, meg ezek a baromságok, de ezek a dolgok most jól sikerültek, tehát ezen most nem mondom, hogy röhögtem rajta, de majdnem. De ezeken már átjött a humor, tehát itt nem az volt, hogy kapartuk az arcunkat, hogy úristen, mi a szar csinál, mert megint ez az idióta, hanem tényleg itt apró mellékszál, hogy egy nagyon zseniális blog, aminek nem mondom a nevét, mert nem szeretném, ha olvasnátok, ami megjelent mostanában az Indexnek a címlapján, az lehozott egy apró kerettörténetet erről a sztoriról, olyan formán, hogy azt mondta, hogy Arnold a saját edzőtermében edzősködik, és így néztem, hogy ez igazából a cím miatt kattintottam rá, hogy ez miről beszél, ez teljesen hülye. És megnyitottam, és tényleg teljesen hülye. Zseniális volt a történet, mert azt hiszi az említett blogoló, hogy a Gold's Gym Venice-ben a Mekka, a legendás Gold's Gym, az Arnold Schwarzeneggernek az edzőterme. És itt egy kicsit így néztem, hogy ez ennyire hülye nem lehet valaki. Tehát ez a teljes fogalmatlanság, de azért testépítő blogot csinálnak, meg osztom az észt, de teljesen ennyire nem vagyok. Ez egy testépítő blog volt egyébként, hogy valami random blog, ami mindenféle napi téma volt. Közben kiderült, hogy ez belső indexes történet, ezzel az index hirdetőket akar szerezni. És ez egy hivatal, azért kerül ki a címlapra, tehát itt fossák állandóan a hülyeséget, minden nap és minden nap a címlapon van, és ez a következő húzás az az volt, hogy Arnold Schwarzenegger kúráját is leírta. Na, hát ez kell oda. Igen, ez nagyon. Erre jönnek a hirdetők. Ez zseniális, tehát főleg egy ilyen embertől, aki ennyire hiteles, hogy ennyire tudja a dolgokat, pont Arnold Schwarzenegger kúráját pont ő fogja tudni. Meg egyébként ez pont így működik, hogy Arnold Schwarzeneggernek van egy darab kúrája, és akkor ez egy ilyen titkos Uber kúra, és azt most kirakjuk az internetre, hát a pár fogyatékos elkezd majd kokszolni pont ezért, mert Arnold Schwarzenegger kúráját akarja. Egyébként ugye a Jimnek van egy blogja, ahol meg szoktam írni ezt az, de most mit akartam ezzel kapcsolatban mondani? Ja, igen. Hát, hogy erre válaszoltál erre az okos cikre? Igen. Egyébként ugye Jimnek van egy blogja, amiben, hát nem mondom, hogy válaszoltam erre az okos cikre, csak leírtam a tényeket, szembesítve a hülyeséggel, és az egésznek a tanulsága az volt, hogy gondold meg, hogy mit olvasol, mert abban biztos vagyok, hogy testépítéssel kapcsolatos információkat, meg tanácsokat nem az indexen kell keresni, meg a Velvet-en, meg a többi szájnodban, de ugye jó, nem véletlen, hogy az indexre kerül ki a Jimnek is a blogja, de ez igazából ennek stratégiai oka van, különösebben nem az index olvasóknak szól. Ez inkább, hogy egyszerűen fogalmazok és értsétek, semmi más, mint kereső optimalizálás. Szóval nem az index olvasóknak szól az, amit én odaírok abszolút, mert azok azért jellemzően nem nagyon értelmesek. De egy érdekesség azért, hogy megnéztem a statisztikákat, 30 ezer kattintás van a legolvasottabb blogos cikken, talált ki melyik az. Hát mondjuk nyilván nem fogod... Biztos, hogy ez Arnoldos téma. Nem. Vízdízzel edzésterve. A Vízdízzel edzésterve című cikk 30 ezer kattintás jött rá az indexről, 30 ezer fogyatékos gondolta azt, hogy tényleg Vízdízzel edzésterve lesz írva, de legalább 30 ezer fogyatékos megtudta, hogy nincsen Vízdízzelnek edzésterve, nincs olyan Vízdízzel edzéstervet csinálom, és hát biztos, hogy elolvasták, nem csak oda kattint. Bár mondjuk manapság már én nem lepődök meg az embereken mondatot. Semmi igazából, mert lehet, hogy kattint, aztán néz, mint a bamba, nem tudom micsoda, aztán ennyi, de mindegy. Az a lényeg, hogy egy ilyen, tehát ha ilyen szart csinálnánk gyakorlatilag, akkor marhára nézettséget fel lehetne nyomni. Más kérdés, hogy ez a nézettség, ez mennyire értékes. Például, ha olyan szempontból nézem, konvertálódik egy hülye vásárlóvá. Szerintem nem, egyébként nekem ez a határozott véleményem, de ezt a témát ezt nem akarom ragozni, inkább menjünk tovább a meglévő témáink között, amit ugye valahol... Hát ott adottunk, hogy Marcus Hill és Troy Aves is visszavonult nagyjából egyszerre. Igen. Hill azért vonult vissza most, mert szívnagyobbodást állapítottak meg nála, ami hát egy gyönyörű dolog. Mitől van ez szerinted? Hát nem is tudom, biztos, hogy sok diétától. Szeretet. Sok csirke. Szerintem a szeretet. A szeretet. Az is, hát annyira szerette a rajongóit, hogy megy nagyobb adott a szíve. Igen. Csak ettől már úgy nem tudott gyorsan dobogni, ahogy nyomott fekve, és abba kellett hagynia sajnos. Egyébként most lesz 42 éves. Tehát elég hajlott korú. Hát mihez képest? Hát ahhoz képest, hogy mondjuk 42 évesen nem kéne szív nagyobbodásnak lenni senkinek, úgyhogy abba kell hagyni a profi testépítést, de mindegy. Hát körülbelül. Na, abba is hagyja, úgyhogy Hidinek örülhetünk nagyon. Nála biztos, hogy nem lesz visszatérés. De igazából így magunk között szólva én azt gondolom, hogy Hidinek nem érte meg ezért versenyezni. Mert most jól kibaszott magával, és ezért muszájból kellett abba hagynia. De hát ő ugye nem nagyon zörgette ott a bokrot az élmezőny mellett. Nem nagyon. Ezt mondhatjuk. Feleslegesnek érülködni. Trojansnél viszont nem hiszem, hogy egészségügyi probléma van, egyszerűen csak már kvázi ki van öregedve egy kicsit. Nem, ő azt mondja, hogy úgy érzi, hogy kiöregedett. Persze lehet, hogy van egészségügyi probléma, csak lehet, hogy ő nem akarja nagy dobra venni. Hát 47 évesen nem mondom, hogy nagyon öreg, de azt sem mondom, hogy fiatal. Viszont ha már 47 évesen valaki nincs az élbolyban, akkor bár mostában mutatott egy-két jó dolgot, de azért... Hát Troy az elmúlt 5 évben egyébként baromi jó lett, és előtte volt ő szarabb, az előtti 5 évben mondjuk. Igen, de... Mi érdekes? De ettől függetlenül sok értelme számára sem volt. Hát ő is próbálkozott mostanában dolgokkal, például lement a 212-be, és akkor ott próbálkozott, meg ilyenek, de igazából a 212-ben sem lesz a legjobb most már. Openben nyilván soha nem is volt esély arra, hogy a legjobb legyen. 47 éves azért az már profi versenyzőnek legalábbis nem fiatal. Szerintem abszolút helyén van az, hogy visszavonul. Egy nagyon jó hipotetikus kérdés feltettél, hogy mikor kell abbahagyni, és hát erre szerintem az a válasz, hogy most. Most. És most mindenki hagyja abba, azt mondod? Hát nem, legalábbis aki 47 éves és már elért egy csomó dolgot profi testépítőként, de látszik, hogy már előrébb nem tud menni. Igazából mindent akkor kell abba, hogy amikor látszik, hogy följel nem fogsz tudni menni, csak visszafelé. Szerintem ez a tuti. Szóval szerinted Branch Warrennek vissza kéne vonulnia? Branch Warrennek vissza kéne vonulnia. Te kinézel még Branch Warrenből valamit? Én biztos vagyok benne, hogy ő előre már nem fog menni. Hát legalábbis az... annál előrébb, ahol már volt. De most is azért erősen szerencséje van, hogy mondjuk egy Prága Pro harmadik helybe ugrott meg ilyenek, hogy második volt Prága Pro? Harmadik volt szerintem. De nem volt túl jó. Nem volt jó. Magához képest sem volt valami jó. Valamiért őt kedvelik. Nem tudom, hát, miért a bírók, de... Szerintem ő ezt leépíti majd idővel, ezt a kedvelést. Na mindegy, nyomjunk egy zenét, mert ugye ma svéd zene nap van, ma te válogattad a zenéket. Így van. Úgyhogy a Crazy Licks jön. Az mit jelent? Ő Isten a Voodoo Woman. Őrült lukak, azt jelenti? Nem, szerintem az nyalást próbál jelenteni, csak ilyen szexisen írták le, ilyen Facebookosan. Jó, hát ez nem sikerült, de nem sikerülhet nekik minden. Nem, de mindegy, szar a nevük, de a zenéjük baromi jó. Hallgassátok meg, Voodoo Woman. kettő visszatérőről kellene most beszélnünk, az egyik az mondjuk egy kicsit érdekesebb, méghozzá Michael Schumacher, amiről te talán tudsz valamit, én nem nagyon, csak annyi, hogy mint a vagy kinyitotta a szemét, vagy csak elkezdték visszahozni a kómából, ez pár napja volt téma, de nem nagyon kaptunk azóta semmi infót, vagy legalábbis hozzám jutott el. Nem tudunk semmi többet, az volt a legutolsó hír róla, hogy elkezdték csökkenteni az altatók mennyiségét, és elkezdik így lassan ébrezgetni felfelé, és hát nem ébrezgetni, hanem engedik, hogy felébredjen, hogyha... Hát akkor igen, mert nem az van, hogy akkor valaki ott ül, és akkor pofozgatja, hogy kelj már fel, hanem az altatót csökkentik. Igen, és egyelőre ennyi a hír. Na most ugye olvastunk ilyen cikkeket, ahol azt elemezgették, hogy egy hónap fölötti kóma után mennyi az esélye annak, hogy az ember csak úgy felébred, és éli tovább az életét, és arra jutottak, akik írták azokat a cikkeket, hogy nem sok. Hát az, hogy újra kell tanulni járni, meg ilyesmi, az azért elég erősen esélyes, gondolom. Hát igen, meg ugye van arról szó, hogy esetleg nem is ébred fel, például egy hónap után már nem annyira adott, hogy mindenki csak úgy felébred, hogyha nincs benne altató, meg hogyha újra is kell tanulni járni, akkor lehet, hogy utána például már korcsolyázni nem nagyon tud majd, mert az egyensúly az oda, meg ilyen apróságok. Hát ilyen senki se várja, hogy visszatér a Forma 1-re, csak azt szeretnénk, ha egészséges lenne legalább valamennyire. Igen, az nagyon jó lenne. Schumachernél annak nagyon örülnék. Na, de vajon Kevin Levroni egészségese a megint visszatéréssel? Na most, ugye a visszatérésével mi van? Azon a visszatérésével, hogy beígérte, hogy visszatér, és majd januárban jól megmutatja a formát, hogy áll. Na most a januárnak vége van, Kevintől viszont csak zenéket láttunk, úgyhogy nem tudom, hogy ezt a visszatérést hogy gondolta, de úgy tűnik, hogy elfelejtett volna visszatérni. Ez érdekes ez a Kevin Levroni zenéi történet, én azt hiszem valamit mutattál nekem valószínűleg te, és nem játszik igényes vagy igénytelen zenét, tehát nem ment el Britney Spears-be, semmi gond nincs vele, csak nem jó. Nem, igazából én meglepődtem, amikor meghallottam ezeket az új számokat, mert addig kettőnél jár, ha volt. Igen, volt az zenekar a Full Blown, amiben játszott, de igen, mondjuk az viszonylag volt elájulva. Mondjuk, hogyha emlékszel Kevin ének hangjára, akkor igen, tehát viszonylag szar volt. Hát a zene sem volt rendben, tehát egy ilyen semmilyen zene volt. A zene sem volt nagyon jó, de Kevin leginkább énekelt benne, hogyha jól tudom, nem hiszem, hogy ő nagyon ért a hangszerekhez. Nem, egy gitárhív valószínű, igen. De most ezt a kicsi tingli-tangli szomorkás fost, ezt nem nagyon értem. Az az igazság, hogy ez olyan zene, ami nekem úgy alapvetően nem tetszik, ez nekem nem a stílusom. Nagyon elment valami művészbe, vagy én nem tudom, mi baja van neki. Hát lehet, legközelebb azt látjuk, hogy ilyen kis sálacskával, meg ilyen búzisapkában így magyarázza nekünk, hogy és akkor megcsináltam a számot, de most vissza fogok térni, testépítő leszek megint, és akkor majd jó lesz nekünk. Hát, nem tényleg egy Kevin Levroni számot, és akkor mindenki el tudja dönteni, hogy ez egy Kevin Levronit, aminek láttad, amikor a csúcson volt, akkor ez ahhoz a személyiséghez illő zene, ezt vártad-e tőle? De ő már nem az az ember, tehát azóta eltelt 10 év, vagy 15, attól függ, hogy mikor számoljuk azt, hogy a csúcson volt, és ő már egy más ember. Nem, biztos, szerintem minden ember ugyanaz. Szerintem ember ugyanaz marad alapvetően. Valószínűleg akkor sem volt az az ember. Ugye az illúziók sportja, ne felejtsük el. Ilyen egyszerű. Igen, de a lényeg az, hogy a zenéje nem szar annyira. Hát nem, azzal együtt nekem nem most... Nem egy ilyen mai fos, hanem ez zene, csak zenének nem jó. Az a probléma. Meg lehet hallgatni, csak nem hiszem, hogy bárkinél is komoly szívdobogást fog okozni, vagy libabőrözést, hogy hú, de milyen jó ez. Tehát nem arra fogsz gondolni, hogy mondjuk, amikor hallgatod az ECDC-től a Rock and Roll Train, és baromi jó kedved lesz, és azt mondod, hogy hogy a francba lehet valaki ennyire tehetséges, hogy ilyen baromi jó számot tud írni, ami egyszerűen meghallgatom, és feldobja a napomat, és rohadt jó. Szóval nem ezt fogod Kevin Levroni számaitól érezni, az a baj. Pedig akár lehetne ez is. Hiszen az ember már zenél, lehetséges lenne. Ha zenél az ember, akkor már csinálhatna olyan zenét is, ami jó, akár. Nem egy ilyen búval, az a szar, de mindegy. Na, de nem könnyű jó zenét csinálni. Na mindegy, Kevin Levron, See the Light című száma. Now Na, hiszem, hogy Yamagishi. Aki bejelentette nekünk, hogy a 212-ben fog indulni. Mit szól, mi az? Az Arnoldon. Egyelőre. Igen. Tehát egyelőre azt mondta, hogy az Arnoldban az újonnan bemutatkozó 212-es kategóriában, mármint a kategória maga nem új, de az Arnoldon... Az Arnoldon még nem volt. Így van. És ott most 212. Ez egy kicsit a 212-nek a presztízsét persze emeli, hogy kezdik egyre jobban, komolyabban menni. Még nincsenek nagy mezőnyök, de azért egy-két komoly versenyző okot. És hát valószínűleg Hide egyrészt azt, hogy az Arnoldon lesz 212, az neki is azt mond, olyan dolog, hogy azt mondja, hogy már oké, ez már valami. Egyrészt meg valószínűleg megunta a hiába való görcsölést az Openben. Na jó, de mondjuk itt vannak olyan problémák, hogy ezrészt Flex Lewis is indulni fog. Hát a Flex Lewis az probléma. Akit mondjuk jó eséllyel nem fog megverni, tehát igazából valószínűleg a győzelemért nem megy. Másrészt Openben sem lesz olyan fantasztikus a mezőny, ugyanis a legtöbb nagy név otthon marad ezen a tavaszon. Szóval nem biztos, hogy van értelme lemenni, tekintve, hogy például, ha jól emlékszem, tavaly is top 6 volt, talán 5. volt. Lehet az, hogy 5. volt, és megverte Cedricet? Ez valahol visszalépés, de valahol meg lehet érteni, mert ugye Hide alacsony, és miért ne indulna el egy alacsony kategóriában, ha annak már a presztízse kezd növekedni. Tehát a fene tudja, hogy ez most jó döntés, vagy nem. Szerintem fölösleges ragozni, de legalább most ezen tudunk izgulni, hogy mit fogott elérni meg, hogy fog kinézni majd Flex Lewis mellett. Én arra leszek még kíváncsi, hogy kell-e súlyt leadnia azért, hogy beférjen a 212-be, mert elvileg eddig ő mindig azt mondta, hogy 100 kiló körül verseny, ez az olyan 220 font. Lehet, hogy ő kamuzott erről igencsak, és igazából csak 90 vagy 95 kiló. Vagy baromi száraz lesz. Hát én remélem, hogy baromi száraz lesz, ő szokott baromi száraz lenni, de hogyha nem lesz száraz 212-ben, nem rúg labdába az a helyzet. Legalábbis az olyanok mellett, mint Flex Lewis, semmiképp sem. Hát Flex Lewisról csak az jutott eszembe, hogy volt valamikor egy nagyon híres sztártestépítő, aki megmondta, hogy Flex Lewis szar. Igen. Nem tudnék idézni, de nem fogok most. De Flex Lewis talán nem szar annyira mégsem, maradjunk ennyiben. Na, menjünk tovább. Jön az Ausztrál Arnold Classic 2015-ben, ami egyébként jövőre lesz, pedig még csak most kezdtük ezt az évet. És ez azért érdekes, mert ez az egész Arnold Classic dolog, ez olyan szinten a pénzcsinálásról szól, hogy akár ezt is kéne kiírni a plakátra. Múltkor nekem valaki panaszkodott, hogy mennyire nem jó az Arnold Classic honlapja, mert semmi érdemi információ nincsen, igazából csak a Facebookon erőlködnek, a többit azt gyakorlatilag leszarják, és de hát ez egy pénzcsináló gépezet. Ez van, és ez kiszolgálja mindenki. Ez arról szól, hogy minél több embernek kiadják a standot, minél több lóvét beszedjenek, a versenyek abszolút futószalagon mennek, ledarálják a francba, ennek ellenére van presztízsük, mert ugye mindenki oda akar menni, mert Arnold Classic győztes akarok lenni, tehát amikor valamikor még a Ratyi Arnold Classic versenyek, azok kezdenek azért komolyodni, ez tény, ez nem elvizatható dolog, de azért nekem mégse szimpi, hogy finom legyek, ez, hogy látszik, hogy annyira pénzorientált az egész, hogy hihetetlen. És ugye le lehet húzni Európát, Kolumbuszban ez a dolog már rég működik, most lesz Ausztráliában is, mert oda fognak jönni, és jön belőle egy zsák lóvé, és itt totál ez a... Meg van Brazíliában is, tehát ez már 4 Arnold. Ja, igaz, Brazília is van, és ugye nekem az a baj, hogy az a totál ez a vágóhíd kényszerképzetem van a versenyzőkről, hogy onnan mennek a vágóhídra, vagy a lóvására, lepontozzák őket, kiterelik, aztán kész. Nekik életükben ez egy marha nagy dolog, de mint versenyzők nincsenek megtisztelve egyáltalán, nekem ez jön le. De mindegy, ez csak az én hülyeségem. Hogyan lehetne ezt máshogy csinálni? Tehát most az Arnold csak azért ne csináljon egy komoly rendezvényt. De ezt nem az Arnold csinálja, ezt te is nagyon jól tudod. Oké, okay, de az egyik dolog, a másik meg, hogy tudod, mindenki azt kapja, amit megérdemel. Kész. Ha versenyzőknek ez kell, akkor legyen ez. Ez van is kész. Ilyen egyszerű. Mindenesetre Arnold azt mondta, hogy minden konténesre akar Arnold Classicot csinálni, és hát igen, elég jól halad, úgy nézem. Hát ez eddig 4. Még Ázsia van, igen. Aztán utána vagy megpróbálja a déli sarkot, vagy nem. Igen, most nem tudom, az Ázsia vagy a déli sark jön előbb, de majd kiderül. Én Ázsiára tipperek, szerintem a kis sárgák szeretnék nézni. Na, és az meg is lesz, mert van ott lóvé. Azt nyilatkozta régenben Arnold, hogy a hosszú távú cél az, hogy a testépítés az olimpiára kerüljön. Ezen hadd ne fakadjak most harsány kacajra, mert én úgy tudom, hogy a testépítést még a világjátékokból is kirakták, tehát marhára esélytelen az, hogy a testépítés az olimpiára kerüljön, de hát végül is ilyen hangzatos dolgokat hát dobálom. Hát figyelj, vissza lehet kerülni, meg be lehet kerülni, meg ilyenek. Olimpiára? Miért lehet? Tehát vesznek be sportágokat. De hát már a testépítés is maga döglődik. Már tudod, milyen kategóriákat kell csinálni? Már bikini van, meg ilyenek. Tehát hogy kerülne a testépítés olimpiára, amikor már maga a testépítést szervező fő szervezetek se tisztelik a testépítést, mert nem érdekli őket, mert minden hülyeséget ki kell találni, hogy behozzák a nézőket, hogy mehetne olimpiára. Ugye? Szóval az ennyi, de semmiképpen nem fog olimpiára menni. Soha. Dopping teszt van az olimpián, úristen. Tehát nem érdekel senkit az az egész testépítés dolog. Csak minket, de minket is a testépítés az érdekel, amikor a testépítés komoly szint. Nem az, hogy Józsika versenyző akar lenni egy év múlva, ez senkit nem érdekel. És a testépítés... Hát Józsikák nincsenek az olimpián azért. Az olimpián nincsenek persze, de nem fog oda jutni, mert nem tud oda jutni, tehát ez vicc. A használat testépítés népszerűségének, hogy Arnold Classic van, már lassan mindenhol, hát a testépítésnek nem, csak ami már a testépítésre ránőtt, burjánzó mozgalom, annak használ igazából a testépítésnek, én nem tudom mi használna. Most már ez teljesen számomra egy rejtély, de menjünk tovább Arnolddal, foglalkozunk inkább, hiszen most még mindig történnek vele a dolgok, azon kívül, hogy reklámokban szerepel, azon kívül mások is, például valami nőügye is van mostanában. Valami olyasmit hallottam, hogy túléltem Maria Sivert, Bolovan mászkál, és akkor ez vicces? Nem tudok erről. De volt van ilyen? Van ilyen, állítólag volt neki ilyen bólója, túléltem Mariát. Egyébként hát, ide kapcsolódik valami, mielőtt elmondjuk az arról dolgot, szerintem ezt most beszúrom ide. Mégpedig az, hogy van egy elég kattant ötletem, és ezt most ti halljátok először, BB Rádió hallgatók. Méghozzá az a kattant ötletem van, hogy Kati Bélával kimegyünk az Arnold Schwarzenegger Múzeumba. Meg még aki velünk jött, bár ember. De hát ugye ebben semmi különös nincsen, ezt a hülye is meg tudja csinálni. Csak az a helyzet, hogy mi Simpson Schwalbéval akarunk kimenni az Arnold Schwarzenegger Múzeumba. Simpson Schwalbé... Egyel is kettel, nem, mert azt tényleg többel, többel. Hidd el, hogy a Simpson Schwalbén rajta ül a Kati Béla, az már önmagában egy mutatvány. Hát én igen, ülök rajta, az, felkapaszkodnám. Az se semmi, hogy én ülök egy Simpson Schwalbén, de hogy a Kati Béla ül egy Simpson Schwalbén, és akkor külön Simpson Schwalbén vagyunk. De tehát ugye ezek segédmotoros kerékpárok, a Bélának nincsen motorjogsia, úgyhogy az autójogsia erre érvényes, csak a probléma az, hogy mondjuk 60-nal bírnak menni, talán utazóba jó esetben. Tehát azt jelenti, hogy egy ilyen 10-12 órás út lesz Budapestről, ha nem több. Ez egy olyan kaland az én értelmezésemben, amit meg lehet csinálni, el tudjuk majd mesélni az unokáknak, hogy ilyen hülyék voltunk, hogy kimentünk Simpson Schwalbéval az Arnold Schwarzenegger Múzeumba, tálba. Meg lehet ezt csinálni, igazából különösebben nagy gond nélkül, tehát ez nem olyan, mint hogy megfogadom, hogy körben motorozom Amerikát, hogy valami ilyen, vagy elmegyek az északi sarkra, nem olyan, hanem ez egy reális dolog, meg lehet csinálni, van rá pénzünk. De azért elég szar ahhoz, hogy el tudjuk mesélni, hogy ez egy kaland. Mert azért ez egy jó nagy szívás lesz, az biztos. Szóval ez egy terv nyárra, de ehhez még a Simpsonokat be kell szereznünk, meg van egy komoly technikai probléma az, hogy Magyarországon ugye ezek a segédmotorkerékpárok nem rendszámos járművek, Ausztriában viszont igen, úgyhogy nekem meg kell tudnom, hogy Ausztriába be tudunk-e menni tarkólövés nélkül egyáltalán, vagy tudunk-e valami útvonalon engedélyt szerezni, vagy egyáltalán mi a hatóságnak a hozzáállása ehhez. Úgyhogy most egy-két srác jelentkezett, hogy segít nekem ezt elintézni, aki tud osztrákul, és akkor ők majd ott Osztrákiában az osztrák hivatalokkal egyeztetnek, hogy mi lesz minden esetre. Ez egy jó bulinak hangzik, a Béla benne van, mondom se kell. De mindegy, mi lesz ebből a felvételből, vagy ebből a kalandból? Gondolom lesz valami. Aztán valamit csinálunk persze. Tehát a Totálkár határozott érdeklődést mutat, tehát Totálkáros anyag is lesz belőle, még nyilván vagy BBTV-s, vagy bodybuilder-s anyag, még nem tudom, mert meglátjuk. De ez még odébb van, mert addig vannak más egyéb filmprojektek is. Feltétlenül megjavul a kamera. Amikről tudsz beszélni nekünk? Vagy akarsz? A Mészíről lesz egy film. Nem lesz olyan komoly, mint a Támadás, de ez a tervem, hogy a Mészíről is ő megérdemli, hogy bemutassuk úgy, hogy milyen ember, meg milyen eredményei vannak, meg apróságok. De az is úgy lesz megcsinálva azért, hogy természetesen, hogy szórakoztató legyen, csak nem lesz ennyire masszív, meg ennyire hosszú. Ezt egy pár forgatási nappal le fogjuk tudni szerintem nyárig, remélhetőleg. Aztán mikor fog megjelenni, meg mi lesz belőle, azt nem tudom, de nem tervezek mozit egyébként. Semmi, oké, ezt akartam éppen. Nagyon, nagyon jó kell sikerüljön ahhoz, hogy ebből mozi legyen, én nem hiszem, hogy ebbe a dologban ennyi van. Nem azért, mert a Messi miatt, hanem mert nincsen egy akkora történet, amit így tudnánk prezentálni. De nem tudom, bármi lehet, nem tudom. Van egy-kettő olyan elképzelésem, olyan jelet elképzelésem, ami olyan, hogy durva. Ezt jó megmondtam, de ez van. Szóval van egy-kettő elmebeteg jelet elképzelésem, amit szeretnék megcsinálni ebben a filmben, ami full látvány tényleg, és agyament egy kicsit. És amiket most nekünk nem fogsz elmondani. Nyilván nem. Na, szóval Arnoldra térünk vissza, neki ugye van valami másik nője a feleségével, ugye nem jött össze a kibékülés, és akkor van egy Heather Milligan nevű ex-versenyző, akiről szerintem te fogod tudni elmondani azt, amit... Hát benne igazából az a poén, hogy ex-versenyző. Tehát én nem értem, hogy Arnold mi a francot akar egy ex-fitness versenyzőtől, aki... Most baromi jó lenne, ha meg tudnám neked mutatni ezeket a képeket. Mennyi idős ez a nő? 40 körül van, igen. Hát akkor fiatalabb, erősen. Az biztos. Egy 70 évben. Szóval az az érdekes benne, hogy versenyző volt, és én nem értem, hogy Arnold mit akarhat egy versenyzőtől, pláne egy olyan versenyzőtől, aki olyan volt, mint ő. Ugye ő már 30 fölött versenyzett, de ez nem feltétlenül kellene, hogy kifogást legyen arra, hogy valaki szarul néz ki. Tehát se az adottságai nem voltak meg, se a felkészültsége nem volt meg. Egyszerűen olyan kis narancsbőrösen eldogált a színpadon, és nézett okosan. Én nem hiszem, hogy Arnoldnak ilyen előélettel a nagyon megfelelő párja lenne, de ettől függetlenül úgy hírlik, hogy kezd komolyra fordulni közöttük a dolog. Egyébként már egy éve együtt vannak, tehát... Lehet, hogy házasság lesznek gyerekek. Hát, nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy elég nagy a politikai befolyása ahhoz, hogy Arnold elvegye, vagy hogy a családja elég gazdag, például. Szóval... Ez egy kicsit hangyányit gonosz megjegyzés volt. Ez egy kicsit aljas volt, de azért senki nem gondolhatja azt komolyan, hogy Arnold pont tök véletlenül Mária Schieberbe szeretett bele. Hát igen, annak idején ügyes volt, tehát nyilván itt most nincsenek már ilyen mozgatórugók. Nem tudom, hogy milyen mozgatórugók vannak igazából. Hát lehet, hogy most már csak a farka vezéli tényleg. Tehát lehet. Ki tudja. Szerintem ez nekünk tök mindegy. Nagyjából mindegy. Szerintem fejezzük itt Arnolddal, aztán a következő BB rádióban majd folytatjuk. Annyit azért még elmondanék, hogy van egy cég, aki ugye elkezdte ezt az Arnoldos protein dolgot gyártani, az Arnolddal dedikált. Hát szerintem Arnoldos minden dolgot kezdtek el gyártani, nem csak proteint. Tehát minden táplálékkiegészítőkre ráteszik, hogy Arnold. Igen, és ez be is jött nekik. Nekem, hogy mondjam, elég jól. Szóval elég... Valami számokat mondani, hogy százalékban? Bodybuilding.com szerint az első. Ilyen szinten ez egy... Fel, vagy a nullából, ez egy új cég. Ez egy új cég. Ha jól tudom, ez egy új cég, és a nullából feljött első helyre, és nagyon komoly, én úgy emlékszem, hogy a Las Vegas közepén a nagyon nagy LED falon, én úgy emlékszem, hogy nagyon terébe ment a reklámjuk a Mr. Olympiával kapcsolatosan. Úgyhogy Arnoldnak azért még mindig működik a hírneve. Nem kell azért félteni egyáltalán. Hiába próbál hülyét csinálni magából, de azért nem megy neki. Egyszerűen nem megy neki. Király. Megnéztem most még egyszer egyébként a hogy hívják ezt a filmet? Melyiket? A Supercellát? Supercellát. Megnéztem még egyszer is. Hát, olyan megnéztem még egyszer? Megnéztem még egyszer. De nem, igazából nem jó. De nem is rossz, csak ilyen semmilyen. De ennek ilyen ez a hírnév, ez még mindig működik. Meg persze hát azért volt egy ügyes marketinggépezet. Csináltak azért egy-két olyan húzást, amit nem akarok itt elmondani. De ügyesek voltak az a lényeg, úgyhogy... De azért Arnold szintjén amatőr marketingesek már nincsenek, tehát ő nem adja a nevét amatőr marketingesek kezébe soha, ez nem fog megtörténni. Hát igen, ezt teljesen így gondolnánk egész addig, amíg a YouTube videókat meg nem látjuk. Meg, azokra a YouTube sorozatra gondolsz, ahol egy-egy sort így beolvas? Hát több ilyen szar is volt, igen. Tehát mindenkinek ez a mánia YouTube-ra kell csinálni a hülyeséget. Egyébként én nem vagyok benne biztos, hogy ebből ő rosszul jött ki bármilyen szinten. Nem, mert az emberek hülyék, tehát semmiből nem jön ki senki rosszul. Az amatőr Mr. Olympián, amin röhögni kellett volna az embereknek, abból se jöttek ki rosszul, meg sorolhatnám. Sajnos az embereknek ez az igényszintje. A való világból se jön ki rosszul az RTL Klub. Tehát az embereknek ez az igényszintje, de ez engem nem nagyon vigasztal az a helyzet. Szóval azért nem lehet a pénzért mindent. csak így gondolkozni. Egyébként most elmondok egy technikai dolgot a legvégére tényleg, ez tök érdekes, ezt nem tudom, hogy te tudtad-e. Erre most jöttünk rá a BBTV-vel kapcsolatban, hogy az egyik mikrofonunk ellentétes fázisba rögzít, mint a többi, és ennek az lett az eredménye, hogyha van valami olyan elvetemülten agyatlan hülye, mert nem nagyon tudok erre mit mondani, aki okos telefonon képes nézni a BBTV-t, de úgy, hogy nincsen füles a fejébe dugva, akkor nincsen hang. De nem úgy nincsen hang, hogy az egész hang nincsen, hanem mondjuk van egy zene, beszél valaki, akkor csak a zenét fogod hallani. Nekem nagyon sokan riáltak, hogy a támadáshoz készített rendezői kommentárom alatt nagyon halk a hangom, és nem értik. És én többször kipróbáltam mindenféle számítógépen, és soha semmi bajom nem volt, mert mindenhol hallottam, és nem értettem, mi bajuk van, és most jöttem rá, hogy van egy mikrofonunk, ami ellentétes fázisba rögzít, és amikor te ezt okostelefonon nézed meg, akkor az a probléma, hogy a okostelefon az mono hangot csinál, eddig megvan? Igen. Ha fülesben nézed okostelefonon, akkor sztereó hangod van, megvan a bal, meg a jobb satorna, de ha nem fülesbe hallgatod, és képes vagy ezt a fos hangot hallgatni, amit az okostelefon kiad, akkor az a gond, hogy összemossa a két bal meg a jobb hangsávot. Ez is megvan eddig? Igen, ez eddig érthető. A beszédhang, ami van a bal meg a jobb hangsávban, azok mivel ellentétes fázisúak egymással, ezért pont kioltják egymást, és nem lesz beszédhang. A zene megmarad, mert az stimmel, de a beszédhang ellentétes fázisban van. És most mondd azt, hogy ez direkt volt, hogy kibasszál azokkal, akik okostelefonon akarják megnézni a filmet. Nem jöttünk rá sehogy se. A mostani BBTV-nél két napot szívott a Humi, hogy megpróbálja a mobilos verziót megcsinálni, hogy legyen rajta végig jó hang, mert csak egyes jelenetekben van az, hogy rossz a hang. És a zene megy alatta, és nem értettük, hogy hogy lehet ez, hiszen maga az audio, ilyenkor az audiosáv, az már egybe van mixelve. Abból már nem tudok kiszedni mesterségesen tehát nem lehet, hogy abból a egybe mixelt hangsából a beszéd nem hallatszik, érted? Mert akkor vagy az egész nem hallatszik, vagy az egész hallatszik. De mivel az ellentétes, megvan az a baj, hogy a szöveg hangsávnak, megvan illetve a szöveg hangnak, megvan az ellentétes fázisa is, az pont kioltja. És ezért eltűnik a hang plusz szöveg hangsávból, eltűnik a szöveg. De csak két jelenetnél van ilyen egyébként, a 103-as BBTV-ben, a Szakács Sanyinál, meg végén a Kati Bélánál, és rájöttünk, hogy azért, mert azt specifikusan egy mikrofonnal vettük fel, tehát azt egy olyan mikrofonnal vettük fel, ami ezt csinálja valamiért. Ezzel a kamerával, összeállításban ezt csinálja, és megpróbáltuk mechanikusan a fázist megfordítani, tehát fölcseréltük a két drótot magyarul, szétvágtunk egy kábelt, és úgy meg se szólalt, tehát abszolút reménytelen. Úgyhogy ezt majd hangutó munkába kell megfordítani ezt a történetet. Hogyha ilyen lesz, bár én azt tudom mondani, hogy basszus, azért már az nem igaz, hogy egy füles nem lehet bedugni, az ember képes okostelefonon nézni. De mindegy, ilyen hülyeségek vannak, és egyébként egy olvasó jött rá. Erre nem is mi jöttünk rá, hanem egy olvasó írta be nekem az edzőválaszolva, aki hangmérnök, és ő vette ezt a dolgot észre, mi nem tudtuk elképzelni, hogy mi a franc lett. Totál x-akta, hogy egy hangsávnak az hangi információnak egy része tűnik csak el, az lehetetlennek tűnt, és így ilyen módon mégis. Na mindegy, ez volt a mai BB Rádió, igyekszünk jönni minél hamarabb, hogy meglegyen a hetente levő adag, ez vagy sikerül, vagy nem, de én próbálom ezt a dolgot ütemezni komolyan a viszonthallásra. De még mielőtt elköszönnénk, bevágunk egy szintén svéd zenét, a Hitet, ami egyébként az eddigi bandák között az egyetlen, ami viszonylag puha pöcs, de azért puha az a baj, hogy ugye lehetne a Hit jó is, csak úgy néznek ki, mint egy rakás buzi. Egyrészt, másrészt egy kicsit tényleg puha, tehát kicsit nyál, de mindegy, azért jó az, hallgassuk meg. Nem, nagyon jó ez a zene, főleg ez az I Can't Look the Other Way. Viszontlátásra. Hallásra, de se baj. Hallásra. Még én sem látlak, nem, hogy ők. Most nézhetnél, de minek? Ja. Na jó lenne.